solite o na yebana ki partue yo so bona ye lelo yo toka bwani ye batindi ye na poto bandeko na simana sombi serie na kobanga no kimba ko sabote toza la ki na tenye fo bisengoni ni na monite o na yebana ki partue yo so bona ye lelo yo toka bwani ye batindi ye na poto bandeko na simana sombi serie na kobanga no kimba ko sabote ah mama poto malini La boya changé kazaka. Toza la ki na teze fo. Bisengoni di da bonite o. Na yebana ki pardue. Yo so bona ye. Simana sombi serio na kobanga no kimba ko sabote Yo musika e teu chefe o koki komi tuna po yeba o tika kana mboka mwasi ya botemba o koki kovanda o kiti samotemba Sina kamwe denge ya balinga bayo la kacha butu baye langa bituna sango ya dalio sango teza fu nzokande bazali kolukanga ya musika e teza fu okoki komi tuna po yeba otika kana mboka mwasi ya botema okoki kovanda okitisa motema kasi na kamwi ndenge ya baninga bayo na kati ya butu bayelanga bituna sango ya dalio sango ateza fu nzokande bazali kolukanga motema ngo kasi na kamwe ndenge ya baninga bayo na kacha butu bayelanga bituna sango ya dajo sango teze fuhu zokande bazali kolukanga